Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kontrowersje wokół orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego w sprawie prokuratora Dariusza Barskiego. Rząd przedstawi pierwszy wstępny raport dotyczący zniszczeń po powodzi. Kongres Kobiet dziś i jutro w Gdańsko-Sopockiej hali Ergo Arena. Powołanie Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego było prawnie skuteczne, orzekli sędziowie z Izby Karnej Sądu Najwyższego i uznali tym samym, że został on prawidłowo przywrócony do służby prokuratorskiej, mówi prezes Izby Zbigniew Kapiński. Podjęcie stosownej decyzji o przywróceniu prokuratora w stanie spoczynku do służby czynnej, a następnie powołanie go przez prezesa Rady Ministrów na wniosek prokuratora generalnego na stanowisko pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora krajowego, miało wiążącą podstawę prawnoustrojową. Z decyzją nie zgadza się prokurator generalny Adam Bodnar, który oświadczył, że została ona wydana przez osoby nieuprawnione. W składzie sędziowskim zasiadali bowiem tak zwani neosędziowie. Pierwszy wstępny raport dotyczący zniszczeń po powodzi i w związku z tym nowelizacja budżetu to tematy dzisiejszego posiedzenia rządu. Ministrowie spotkają się za godzinę. Jak mówił w połowie tygodnia premier Donald Tusk, sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga dodatkowego spotkania. Będziemy przyjmowali nową wersję budżetu. Mówię tutaj o potrzebnych wydatkach związanych z naprawianiem skutków powodzi. Będziemy także chcieli zrobić pierwszą prezentację i strat, i przede wszystkim tego, jak wychodzić z tej zapaści w wielu miejscach. Posiedzenie rozpocznie się od otwartego dla mediów raportu w sprawie powodzi. Wyznaczeni ministrowie przekażą aktualną sytuację o działaniach służb na terenach, gdzie teraz przechodzi fala powodziowa, czyli w dolnym odcinku Odry, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kongres Kobiet dziś i jutro w Gdańsko-Sopockiej hali Ergo Arena. Hasłem spotkania jest Świat według kobiet, a tematem przewodnim równość. Mówią prezydentki Gdańska i Sopotu Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Czerzyńska-Jachim. Równość rozumiana jako rzeczywiście równość w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym. Także dzisiaj dużo mówimy o ekologii. To czas chyba, żeby bardziej wykorzystać tą kobiecą energię do tego, żeby cały świat był lepszy dla wszystkich. Wyzwań mamy bardzo dużo, bo to wyzwania klimatyczne, wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym, szczególnie dzieci i młodzieży, ale także z rozwojem kultury, sportu, rekreacji, systemem pracy, wynagradzania. Wśród gościń i gości kongresu są Danuta Wałęsa, Janina Ochojska, Maria Seweryn, Stanisław Rosiek i Joanna Wiśniowska. Przez lata, przez wielu uważana była za najpiękniejszą kobietę świata, do dziś uznawana jest za ikonę feminizmu. Brigitte Bardot kończy 90 lat. Aktorskie objawienie w e-book stworzył kobietę. Kultowa rola w Pogardzie Jean-Luc'a Godarda. Piosenkarskie triumfy. I lata na szczycie chwały jako seks symbol. Przy okazji 90. urodzin Brigitte Bardot francuskie media przypominają najwybitniejsze momenty jej artystycznej kariery, zakończonej niespodziewanie w wieku 38 lat. Bardot nie chce świętować jubileuszu. Jako urodzinowy prezent zażyczyła sobie, by francuskie władze wprowadziły zakaz zabijania koni na mięso i wezwała Danię do uwolnienia znanego ekoaktywisty Paula Watsona. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Norbert Michalak. Magda Linet w trzech setach pokonała Japonkę Mojuki Ujijime 6-4, 4-6-6-3. Tym samym Polka po 2 godzinach i 40 minutach zameldowała się w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Pekinie. Jej kolejną rywalką będzie, uwaga, piąta w światowym rankingu, Włoszka Jasmine Paolini. W piłkarskiej ekstraklasie Lechia Gdańsk zremisowała z Widzewem Łódź 1-1 w meczu 10 kolejki. W 44 minucie prowadzenie gospodarzom dał Rifet Kapić, w 74 wyrównał Imad Rondic. W innym wczorajszym spotkaniu GKS Katowice, co może być niespodzianką, wygrał z Pogonią Szczecin 3-1. Dziś także trzy mecze: Raków Częstochowa, Puszczanie Połomice, Motor Lublin, Śląsk Wrocław i Legia Warszawa, Górnik Zabrze. Dziś na Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym pokaże się zwyciężczyni Tour de France, Kasia Niewiadoma. W Zurichu Polka wystartuje w wyścigu ze startu wspólnego. Niewiadomej pomagać będą inne Polki: Agnieszka Skalniak-Sójka, Dominika Monika Włodarczyk, Karolina Perekitko, Marta Jaskulska, Marta Lach i Malwina Mul. O szansach swoich podopiecznych mówi trenerka kobiecej kadry Małgorzata Jasińska. Myślę, że na tej trasie przede wszystkim ważna będzie drużyna. Troszeczkę szczęścia. 14 stopni. To też zobaczymy, jak każdej zawodniczki organizm się do tego przystosuje, bo to będzie na pewno jakiś szok termiczny dla nich. Każda z nich jest wartościowa nie ze względu na wynik, tylko ze względu jaką osobą jest i jaką zawodniczką. Początek o 12:47. Trzymamy oczywiście kciuki. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, w Tatrach przechodzący w deszcz ze śniegiem, na termometrach od 13 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 18 w centrum i 20 na wschodzie. Nad morzem silny wiatr. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Przypominam, że jesteśmy też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Można zadawać pytania, na które moi Państwa goście odpowiedzą w internetowej dogrywce. A z nami dzisiaj w studiu są Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, Nowa Lewica. Dzień dobry. Barbara Oliwiecka, Polska 2050, Trzecia Droga. Dzień dobry. Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Michał Urbaniak, Konfederacja. Dzień dobry, kłaniam się. Powódź się kończy, trwa wielkie sprzątanie. Tydzień kończy się dwoma bardzo ważnymi orzeczeniami sądów. Pierwsze dotyczy byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Sąd okręgowy, który rozpatrywał zażalenie na odmowę tymczasowego aresztowania, uznał, że Marcin Romanowski jednak nie będzie tymczasowo aresztowany, a Izba Karna Sądu Najwyższego stwierdziła, że były prokurator krajowy Dariusz Barski, nominat Zbigniewa Ziobry, został powołany na stanowisko w sposób właściwy. Mamy też izraelskie ataki na Liban. Dwie osoby zginęły, 76 zostało rannych. Korzystając z tego, że mamy w studio wiceministra spraw zagranicznych, zapytam pana, czy polscy żołnierze, którzy tam są na miejscu, są bezpieczni? Tak, polscy żołnierze i kontyngent ONZ jest bezpieczny. Natomiast oczywiście eskalacja wojny nas niepokoi, ponieważ to może spowodować reakcję innych krajów, między innymi Iranu. Niepokoi mnie również spokój Hezbollahu, ponieważ może się okazać, że szykuje się na dosyć mocny odwet, mocne uderzenie. No cóż, jak powiedział Joe Biden miesiąc temu, te ataki izraelskie nie pomagają, ale ja absolutnie rozumiem prawo Izraela do samoobrony, tylko można powiedzieć, to jest prawo dzisiaj nie do samoobrony, ale mamy do czynienia z atakiem uprzedzającym. No i zobaczymy, jak to się skończy. Może się skończyć to bardzo źle. W każdym razie wszystkie kwestie i propozycje zawarcia pokoju, a przypominam, to co się dzieje w Libanie, to jest jakby drugi tor historii, którą obserwujemy dramatycznej w strefie Gazy. I tam mamy do czynienia z katastrofą humanitarną. Chcę powiedzieć, że polski rząd wspiera wielomilionowymi dotacjami już od 2007 roku, ale oczywiście od 2022 to się podwoiło i to był poprzedni rząd, obecny rząd. Tutaj nie ma jakby w tej temacie dyskusji. Również staramy się przyjmować i studentów, staramy się udzielać pomocy, jeśli chodzi o kwestie związane z pomocą lekarską, pomocą medyczną. To, co się dzieje dzisiaj w strefie Gazy, inaczej, to, co się dzieje w Libanie, nie powinno nam w jakikolwiek sposób zamydlać czy zaciemniać obrazu tego, co się dzieje w strefie Gazy. I to, co mnie martwi też jako wiceministra spraw zagranicznych, to jest brak przestrzegania prawa międzynarodowego oraz, że odciąga się uwagę świata i demokracji od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli mówi o terrorystycznym ataku Rosji Putina na Ukrainę. I to są same złe wiadomości. Media podają, że celem ataku był lider Hezbollahu Hassan Nasrallah. Zginęło kilku przywódców Hezbollahu. Czy ma pan jakieś informacje, z których by wynikało, że ten główny lider został zlikwidowany? Nie ma takich informacji. Nie ma też tych informacji strona izraelska, bo gdyby je miała, to by już ogłosiła sukces, że tak to ujmę dyplomatycznie. Natomiast ja chcę powiedzieć też z całą mocą, że jeszcze raz, pamiętamy atak 7 października, zamordowanie 1200 niewinnych obywateli Izraela i nie tylko, i porwania kilkuset, potem mordowania ich w jakichś ciemnych korytarzach. To wszystko wiemy, ale odwet, który Izrael w ramach samoobrony dokonał, niestety wzburzył społeczność międzynarodową. Może nie niestety, po prostu wzburzył społeczność międzynarodową. Mamy tutaj wyroki Międzynarodowego Trybunału Karnego, mamy tutaj decyzję i rezolucję ONZ. Wydaje mi się, że Izrael idzie w kierunku totalnego konfliktu i oddala się jakakolwiek szansa na zawarcie rozejmu i pokoju, a w gruncie rzeczy na końcu cierpią niewinni ludzie, bo przecież żeby zabić 3 czy 4 terrorystów, okazuje się, że po drodze Izrael jest gotowy zabić, krótko mówiąc, kilkadziesiąt osób cywilnych i liczy się z tymi stratami. Tysiące ludzi, się ewakuowało. Tak, ale to jest straszne, co się tam dzieje i musimy to jasno komentować. No, nie ma na to zgody w wielu kwestiach, gdyż to jest niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Dobrze, wróćmy do Polski. Kto jest dzisiaj prokuratorem krajowym? Dariusz Barski czy Dariusz Korneluk? Joanna Kluzik-Rostkowska sięgnęła po komórkę, więc nie, może... Nie. Oczywiście jest nim pan Dariusz Korneluk, nie jest nim pan Barski. Przypomnę wczorajsze oświadczenie prokuratury krajowej, że to, o czym postanowił Sąd Najwyższy, jest nieprawomocne, dlatego że zostało wydane z udziałem sędziów, którzy nimi nie są. W związku z tym to jest po prostu niewiążące. Ja chciałam przypomnieć, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy porządkujemy sprawy po wielu latach bałaganu, który wprowadził PiS. Gdyby nie sytuację sprzed kilku lat, nie zastanawialibyśmy się dzisiaj, czy mamy sędziów, czy mamy neosędziów, czy ten skład jest dobry, czy nie. Także jakby przyczyny tej sytuacji dzisiaj leżą w przeszłości. Natomiast odwołuję się tutaj do komunikatu prokuratury krajowej, która Adam mówi, Bodnar, że to jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny, napisał na Twitterze, teraz to się nazywa Portal X, neosędziowie Sądu Najwyższego bronią własnych stanowisk i upolitycznionego wymiaru sprawiedliwości. Chcą zablokować proces rozliczeń. Dzisiejsze stanowisko 3 neosędziów nie jest uchwałą i nie jest wiążące. Nie zejdę z obranej drogi przywracania obywatelom niezależnego sądownictwa i prokuratury. Pan minister Szejna jest też prawnikiem. Jak to jest według pana? Bo ci neosędziowie, o których mówi minister sprawiedliwości, to są bardzo doświadczeni sędziowie, od ponad 20 lat orzekają. Jeden z nich był bardzo długo sędzią sądu apelacyjnego, więc to nie są ludzie, którzy całe swoje kariery zawdzięczają poprzedniemu systemowi. Tak, to prawda. Natomiast, no cóż, ci, którzy nawet orzekali przez wiele lat i te orzeczenia były wielokrotnie weryfikowane przez sądy wyższej instancji, jednak w którymś momencie za to, aby przyspieszyć swoją karierę, zgodzili się na nominacje, które, jak wiemy, przez rekomendację NeoKRS, która została powołana niezgodnie z konstytucją, są nieważne. Ale ja nie będę odnosił się do pana ministra Bodnara, bo oczywiście moi tu adwersarze, którzy za chwilę zabiorą głos, powiedzą, no cóż, to jest polityk. Chociaż profesor prawa był rzecznik praw obywatelskich. Ja odniosę się do wypowiedzi pana profesora Marka Safiana, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział mniej więcej to samo. Czyli stwierdził, że orzeczenie wydane przez 3 neosędziów nie wchodzi do obrotu prawnego, czyli jest nieważne i nie trzeba go uwzględniać. Tak samo zresztą jak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdził, że komisja do spraw Pegasusa działa nielegalnie. No to też jest, bo tam był sędzia Wyrembak powołany w sposób nieskuteczny. Ale to, co jest dzisiaj według mnie z punktu widzenia prawa najważniejsze, no to, że ja bym tak patrząc tutaj na pana mecenasa Boguckiego, pana posła, to ja wiem, że chcecie zatrzymać wszystkie reformy. Pan prezydent nie podpisuje nominacji dla ambasadorów, Trybunał Konstytucyjny nie działa, Sąd Najwyższy i maska z twarzy pani pierwszej prezes Manowskiej opadła, jest po prostu politykiem PiS, a nie pierwszym prezes Sądu Najwyższego. Tylko, że to wam się generalnie nie uda, ponieważ my nie będziemy uznawać orzeczeń, które nie wchodzą do obrotu prawnego. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że widzimy takie wydawanie, czy to przez Sąd Najwyższy, czy przez w składach niestety nielegalnych, czy też przez Trybunał Konstytucyjny, orzeczeń, czy to są postanowienia, czy wyroki, które nie wchodzą do obrotu prawnego. Ubolewam nad tym i równie dobrze, tak już parafrazując, to mam taki ulubiony zakład fryzjerski na Ursynowie. To ten zespół jest wspaniały. Pozdrawiam go, kłaniam się. Też mógłby wydać postanowienie w sprawie Komisji do Spraw Pegasusa, czy postanowienie w sprawie i będzie miało taką samą moc prawną, jak to zrobili ci państwo. Zanim oddam głos prawnikowi panu Boguckiemu, chcę zapytać panią Barbarę Oliwiecką. Minister Sprawiedliwości argumentował, odwołując pana Barskiego w ten sposób, że ustawa, na mocy której on został powołany, była ustawą tymczasową, obowiązującą przez 2 miesiące, czyli przez 60 dni. Tymczasem on został powołany 6 lat później. No ale Sąd Najwyższy nie uwzględnił tych argumentów. No. Wracając do powołania pana Barskiego, pan Barski sam zdecydował w pewnym momencie, że już nie będzie służył w prokuraturze, tylko pójdzie w stan spoczynku i na tym, będąc w stanie spoczynku jako prokurator, pobierał uposażenie, a dodatkowo jeszcze inkasował bardzo intratne sumy za współpracę ze swoim dobrym znajomym czy przyjacielem Zbigniewem Ziobrą. I faktycznie te przepisy, na mocy których został przywrócony na stanowisko prokuratora krajowego przez Zbigniewa Ziobrę, były już nieaktualne i nieważne, bo to było takie okienko w prawie, które zostało już... Dlaczego Sąd Najwyższy uznał, że minister się pomylił? Mamy ogromny kryzys w całym systemie sądownictwa. Żeby rozwiązać ten węzeł gordyjski, potrzeba współpracy wszystkich ze stron. Dlatego, że oczywiście my tu rozmawiamy o tym politycznie, ale obywatele mało, że... Nie rozumieją już tych wszystkich zawiłości, a dwa, czekają na sprawne sądy. I niestety nie ma woli współpracy ze strony ani Prawa i Sprawiedliwości, ani prezydenta. Prokuratura złożyła wniosek o to, żeby z tego postępowania wykluczyć sędziów, neosędziów, co do których właśnie są duże kontrowersje, po to, żeby ten wyrok, który zapadł, to orzeczenie było wiarygodne. Niestety ten wniosek nie został nawet rozpatrzony. I dlatego nie uznajemy tego wyroku. On nie wejdzie do obrotu prawnego, bo tak, on został wydany przez neosędziów, którzy po prostu byli nominowani przez polityczny KRS, czyli realizują cały czas polecenie polityczne po linii Zbigniewa Ziobry, Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chcemy rozwiązać ten problem, to naprawdę prokuratura powinna wyłączyć tych sędziów, co do których były takie zastrzeżenia. I nie mielibyśmy wtedy problemu. Były wnioski, poseł Zbigniew Bogucki kręci głową. Nie były odmowy. Czy Dariusz Barski stawi się do pracy w prokuraturze krajowej? Prokurator Dariusz Barski jest, był i pozostaje prokuratorem krajowym. Sąd Najwyższy potwierdził to, co jest oczywiste. Nie było zgody prezydenta Rzeczypospolitej, która wymagana jest ustawą, do odwołania prokuratora krajowego. Więcej, pan prokurator generalny, mam tu na myśli Adama Bodnara, przez jakiś czas korespondował, spotykał się z panem prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim. Dopiero wtedy, kiedy on nie ulegał naciskom ustąpienia ze stanowiska i nie było zgody prezydenta, wymyślono pewną taką akrobację prawną, żeby siłowo usunąć prokuratora krajowego. I teraz dla porządku. Nazywacie państwo, co jest... szczególnie panu ministrowi się niezwykle dziwię Prawo i Sprawiedliwość, muszę powiedzieć, też siłowo zabetonowało pana Barskiego na stanowisku. Ale nie siłowo, ale w jaki sposób siłowo? Bo przyjęliście tuż przed końcem kadencji ustawę, że prezydent musi się zgodzić na wymianę prokuratora krajowego. Pani redaktor, my przyjęliśmy, właśnie to jest ta zasadnicza różnica, że my przyjęliśmy ustawę, czyli przeszliśmy cały proces legislacyjny przez polski Sejm, Senat z podpisem. Swojego prezydenta. Ale To jest, tak działa demokracja, nie wiem, czy pani zauważyła, że demokracja właśnie działa tak, że większość rządowa w Polsce razem z prezydentem przyjmuje akty prawne powszechnie obowiązujące, które są ustawami. Ale później były wybory i straciliście władzę. Które są ustawami. No to jeżeli dzisiaj ta większość chce zmienić ustawę, to musi przejść cały proces legislacyjny. Ja rozumiem, że dzisiaj pan prezydent się nie podoba, ale jest prezydentem wybranym w demokratycznych, wolnych wyborach. I nazywanie trzech sędziów, dwóch z ponad 20-letnim doświadczeniem w orzekaniu, trzeci z ponad 30-letnim doświadczeniem w orzekaniu neosędziami, proszę się nie obrazić, jest jakąś aberracją, żeby nie powiedzieć bezczelnością. Znakomicie wyjaśnił to przewodniczący składu, który nie ma nic wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością. Nic wspólnego. Który orzekał ponad 20 lat w sądzie apelacyjnym za różnych rządów, w różnych czasach. Więcej. Wyroki tych sędziów nigdy, podkreślam, nigdy do dnia wczorajszego nie były kwestionowane. Żaden z wyroków, żadno z orzeczeń. Nagle okazuje się, że w sprawie politycznej, czyli siłowego usunięcia prokuratora krajowego, co jest oczywiście przestępstwem i za to odpowiedzą ci, którzy tego się dopuścili, a podpis złożył Donald Tusk, ta cała operacja Adama Bodnara, ale także ministra spraw wewnętrznych i administracji, który wprowadził tam policję. Jeżeli prawo zacznie działać, odpowiedzą za to karnie. Nazywanie tych ludzi neosędziami jest uwłaczające. Mamy dzisiaj wyrok Izby Karnej Sądu Najwyższego, która nigdy do tej pory nie była kwestionowana w polskim porządku prawnym. Były zastrzeżenia co do Izby Skargi Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Nagle okazuje się, że kolejna Izba Sądu Najwyższego jest nie sądem, rozumiem, w rozumieniu no dzisiaj rządzących. Ale fakty są takie, że Trybunały Europejskie się wypowiedziały co do tych sędziów powołanych po 2018 roku, czyli zwanych przez część prawników neosędziami. Nie ma żadnego... To jest prawda. Proszę mi przytoczyć to. Wyrok Wałęsa przeciwko Polsce. Nie ma żadnego orzeczenia. Jest orzeczenie. Nie ma żadnego wyroku orzeczenia Wałęsa sądu. Przeciwko Polsce jest stwierdzenie, że sędziowie, którzy zostali powołani przez Krajową Radę Sądownictwa, nie ma żadnego orzeczenia dotyczącego sędziów, dotyczącego tak zwanych, co jest uwłaczające i uwłacza godności tych ludzi. Jest orzeczenie, pan Andrzej. Znaczy, Panie mecenasie, nie przejdziemy nad tym do porządku dziennego. Przecież wie pan, że była uchwała Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A dotyczące czego? No właśnie neosędziów, no między innymi sędzia Muszyński nie jest sędzią. To jest nieprawda. Dzisiaj, mamy do czynienia z sędziami z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, a wy ich nazywacie neosędziami. Mamy uchwałę Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy uchwałę, wczoraj zapadła uchwała Sądu Najwyższego, która jest nokautem dla neopraworządności Bodnara. Nie jest żadnym nokautem, tylko proszę pana, jak powiedziałem, ja proponuję, żebyście poszli dalej. To orzeczenie nam pasuje. Ja nie chcę oczywiście trywializować tej sytuacji, ale Sąd Najwyższy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka jasno stwierdziły, że te powołania są nieważne i każdy skład orzekający z udziałem tego typu neosędziów będzie skutkował wadliwością tego typu orzeczeń i nieważnością. Dobrze, ale dopuśćmy do głosu pana Michała Urbaniaka, rzecznika Konfederacji. Jak wyjść z tego pata? Wyjść z tego, to im dłużej to trwa, tym chyba będzie trudniej, ponieważ z tego, co widzimy, doszło do sytuacji, w której w naszej optyce pan minister, prokurator generalny Bodnar doprowadził do jeszcze większego chaosu prawnego niż w Polsce był. No to pokazał aktualnie wyrok Sądu Najwyższego. Zgadzam się tutaj z panem Boguckim, że nazywanie jednych sędziów neosędziami, drugich, uznawanie wyroków jednych sędziów przeciwko drugim, no to jest raczej taki szmitański decyzjonizm niż podejście praworządne do prawa polskiego. W ogóle do istnienia państwa. Więc no, to nie jest kierunek, w którym coś dobrego może się wydarzyć. Jako Konfederacja już dawno mówiliśmy, że no to trzeba przeprowadzić po pierwsze legislacyjnie, czyli wszyscy powinni zrobić krok wstecz. Krzysztof Bosak podnosił temat resetu konstytucyjnego. Żeby w ogóle do niego doszło, to każda strona powinna zrobić krok wstecz i my do tego zachęcamy. Jesteśmy gotowi, bo nigdy nie byliśmy stroną tego sporu pomiędzy PiS-em a Platformą Obywatelską, o to, jak wygląda dzisiaj sądownictwo, by pomóc w napisaniu takiej ustawy, czy takiej zmiany konstytucji, która pozwoliłaby na uzdrowienie tej sytuacji. To jest rzecz, jest którą trzeba... Nie, bo prezydent wszystko zawetuje. Wielkie rzeczy czasem wymagają marzycieli, tak? Więc być może jestem marzycielem, ale to znaczy, że chcemy zrobić coś dobrego. I prezydent Duda, gdybyśmy jednak doszli do pewnego kompromisu politycznego, jestem przekonany, że podpiszę Kancelarii Prezydenta pana Alwina Gajadura. Tylko nad tym trzeba pracować i włączyć go także w tę pracę. Prezydent Duda napisał na portalu X: z satysfakcją przyjmuję orzeczenie Sądu Najwyższego potwierdzające słuszność mojego stanowiska o nielegalności usunięcia Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego przez premiera Tuska. I teraz prezydent mówi, że powołanie Dariusza Korneluka na stanowisko prokuratora krajowego było rażącym pogwałceniem zasad praworządności. Czy prezydent Andrzej Duda będzie tutaj mediatorem i czy prezydent Andrzej Duda wszedłby w propozycję Konfederacji dotyczącą resetu? Pan prezydent jednoznacznie stwierdził, że pan prokurator Dariusz Barski jest dalej prokuratorem krajowym. Odbyło się siłowe przejęcie prokuratury w styczniu. Pan Korneluk nie jest prokuratorem krajowym. Pan prezydent też wielokrotnie mówił, że koalicja, która przejęła władzę, może wprowadzać zmiany w prawie, może zmieniać przepisy, tylko musi to robić zgodnie z prawem. Nie mogą to być siłowe przejęcia, nie może to być przewracanie praworządności pod przykrywką przywracania praworządności, bo no to ja nie niestety, mogę panu nie przypomnieć, jak prezydent teraz... Andrzej Duda zgodził się na siłowe przejęcie Krajowej Rady Sądownictwa, której kadencja jest zapisana w Konstytucji i w 2016 roku prezydent podpisał ustawę, zgadzając się na wymianę tej Krajowej Rady. Szanowni Państwo, to orzeczenie wydali, tak jak powiedział pan poseł Bogucki, sędziowie z wieloletnim stażem, doświadczeniem. Pan prezydent jest przeciwny różnicowaniu sędziów, co teraz proponuje pan w projektach przepisów. Pan prezydent zawsze bronił, przestrzegał konstytucji, natomiast koalicja 13 grudnia demoluje tą konstytucję. Ja mam takie pytanie, no, czy pan Donald Tusk, który znany jest tego z siłowego przejmowania różnych instytucji, jeżeli nie wygrałby na przykład w przyszłym roku prezydent z Koalicji Obywatelskiej, to też uzna, że Polacy źle głosowali i że prezydentem będzie osoba z Koalicji Obywatelskiej, bo to tak to wygląda teraz. To pamięta pan, kto mówił, że Bronisław Komorowski został wybrany przez nieporozumienie? Szanowna Pani Kaczyński. Pani ja Barbara Oliwiecka. Chciałabym się odnieść do słów tutaj posła Urbaniaka z Konfederacji, że trzeba zrobić krok wstecz. My to rozumiemy i oczywiście szukamy jako koalicja 15 października tej przestrzeni do rozmów, do zmiany, do rozwiązania tego węzła właśnie gordyjskiego w sądownictwie i w całym systemie prawodawstwa. Ale i teraz, szukamy. Nie, rządzicie są konkretne 10 miesięcy, ustawy, a chaos jest coraz większy. Są konkretne ustawy. I teraz zobaczymy. Złożyliśmy ustawę zmieniającą zasady powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest ustawa, szanowni państwo, która naprawdę musi odpolitycznia Trybunał Konstytucyjny. I to jest krok, nie chciałam powiedzieć wstecz, nie, to jest krok naprzód w stronę pana prezydenta i całego obozu Prawa i Sprawiedliwości. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają być powoływani większością 3/5 głosu, czyli przy udziale i opozycji, i koalicji rządzącej. Mało tego, sędziami mają być osoby, które nie pełniły w ostatnich 4 lat funkcji politycznych. Nie byli ministrami, posłami, senatorami po to, żeby odpolitycznić ten Trybunał Konstytucyjny. I pan prezydent Duda do tej pory tej ustawy nie podpisał. Wspaniale, ale co to ma wspólnego z neosędziami i neo-KRS-em? Bo tutaj jest problem i minister sprawiedliwości Adam Bodnar, chociaż część środowisk sędziowskich, między innymi Justycja, wzywały go do tego, nie zdecydował się na to, żeby zamknąć neo-KRS, odwołać tych wszystkich neosędziów i teraz ten chaos w wymiarze sprawiedliwości się pogłębia. Joanna Kluś-Grostkowska. Ja powiem tak, no ileś lat niszczenia praworządności i mam takie przeświadczenie, że żeby z tego wyjść dobrze i na bardzo długo, no to trzeba tutaj się podporządkowywać prawu. i sprawiedliwości. W związku z tym trzeba to robić roztropnie, tak, żeby nie tworzyć sytuacji, w której za chwilę znowu ktoś będzie chciał coś podważać. Jeżeli mówicie panowie o tej wczorajszej decyzji Sądu Najwyższego, czy ona jest opublikowana? Nie. W związku z tym jest nieobowiązująca. I to jakby zamyka... Zamyka sprawę. Natomiast ja mam takie przeświadczenie, że po prostu my to musimy zrobić dobrze. Absolutnie mamy tutaj przeświadczenie, że prezydent Duda... Znaczy, dopiero jak będzie nowy prezydent? Myślę, że niestety z pewnymi rzeczami trzeba poczekać. A jeśli wygra kandydat PiS? Nie sądzę. No to ja chciałem dodać, rzeczywiście to, co powiedziała pani posłanka, jest, wyłóżmy karty na stół. Rzeczywiście pan prezydent jako przedstawiciel obozu rządzącego będzie blokował wszystkie praworządne zmiany i na rzecz praworządności w Polsce, dopóki będzie prezydentem. Ja jeszcze raz przypominam, do dzisiaj nie podpisał żadnej nominacji ambasadorskiej, mówię tutaj z mojej działki jako wiceszef polskiej dyplomacji. Mimo, że wszystkie kandydatury przeszły przez procedury, został zaakceptowany przez kraje, które przyjmują na zasadzie agrymu. Czyli to są świetni, profesjonalni dyplomaci, ale panu prezydentowi się nie podobają. Bo najlepiej, żeby mieli pewnie legitymację Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast służba dyplomatyczna ma być odpolityczna. Ale wracając do meritum sprawy, czyli wymiaru sprawiedliwości, no przecież to wygląda tak, że dzisiaj mamy do czynienia z pewną sytuacją nie tylko paradoksalną, paranoiczną. Czyli PiS nauchwalał sobie w spółce z panem prezydentem Andrzejem Dudą, łamiąc konstytucję, ustawy, różne ustawy, które są niekonstytucyjne. Ale gdyby konstytucyjny, gdzie nawet część tych sędziów Trybunału podważa mandat pani Przyłębskiej. Ale do tego właśnie pani redaktor właśnie podjęła, że tak powiem, temat. I teraz gdybyśmy my chcieli jako opozycja, jeszcze będąc opozycją, czy jako dzisiaj rząd, który chcielibyśmy się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją na uchwalanych przez PiS i spółkę ustaw, to wychodzi nam kto? Nielegalna, bo już nikt sprawująca swojej kadencji od wielu miesięcy pani Przyłębska, sędzia, która już nie powinna zasiadać w Trybunale, bo już jej kadencja wygasła, przynajmniej nie jako przewodnicząca, i powie nie, to ja muszę się zapytać prezesa, jak mi prezes powie, że mogę, to mogę, jak nie mogę, to nie mogę. Jak się zwrócimy do Sądu Najwyższego, to mamy tam neosędziów, którzy właśnie też działają za sprawą pani Manowskiej, przyjaciółki pana Zbigniewa Ziobro, na zlecenie polityczne. Ja chcę, żeby po prostu nasi słuchacze zrozumieli, w jakim, i nie mieli żalu do tego rządu, który chce przywrócić praworządność, że my musimy, jeżeli chcemy się w jakikolwiek sposób przed państwem nie tyle usprawiedliwić, ale wykazać, że realizujemy nasz program, z czym musimy się mierzyć. Dobrze, ale jeszcze to krótko pan Alwin Gajadur, który chciał się odnieść i zmieniamy temat. Kwestii powoływania ambasadorów. Pan prezydent wielokrotnie mówił, że nie zgodzi się na hurtowe odwoływanie ambasadorów, tak jak teraz to ma miejsce. Ambasadorowie są ambasadorami Rzeczypospolitej, a nie ambasadorami rządu Donalda Tuska. I pan prezydent jest otwarty na rozmowy i konsultacje, ale nic takiego nie miało miejsca. Prezydent został poinformowany o odwołaniu kilkudziesięciu ambasadorów niezgodnie z przepisami. To są dalej, ambasadorowie. Bardzo krótką pamięć. Pan pamięta, jak Prawo i Sprawiedliwość wymieniało ambasadorów. Ale panie ministrze, ja nie chcę tutaj zawłaszczać tej dyskusji. Powiem tylko jedno zdanie i będę tutaj słuchaczem państwa wypowiedzi. Panie ministrze, kiedy rządził PiS, to panu prezydentowi się pióro grzało, jak podpisywał to, co chciał rząd. Odwoływał wszystko w ciągu 24 godzin. Dlaczego wy się obrażacie na demokrację? Takie są reguły gry. Taka jak Polska. No nie, panie Boże, mam pytanie do pana posła Bobickiego. Ale proszę odpowiedzieć na moje pytanie, bo pan jest prawnikiem, adwokatem. Chcę pana zapytać, czy dla pana jako prawnika, który, no jak rozumiem, trójpodział władzy pan szanuje, przynajmniej ze studiów pan to powinien wynieść. Tak. Czy to jest normalna sytuacja, że prezes Sądu Najwyższego mówi, że spotyka się z prezydentem prywatnie, odwiedzają się w domach, była nawet u niego w Juracie na wakacjach, odwiedziła go w ośrodku prezydenckim, a prezes Trybunału Konstytucyjnego spotyka się z prezesem i chwali się tym, że robi mu kolację? trójpodział władzy. Szanowna pani, szanowni państwo, pamiętamy taką sytuację, kiedy szły tak zwane wolne sądy, wolne... Nie, no dobra, teraz wolne. Będzie o tym czytelniku. Ja rozumiem, nie mogę odpowiedzieć. Ale proszę bardzo, to jest jeden manifest o charakterze politycznym. Ale jaki o charakterze politycznym? No oczywiście, że tak. Ja czytam konstytucję, w której jest trójpodział władzy. Ale czy państwo dacie mi odpowiedzieć, czy rozumiem, że jest to postawiona teza, pod którą ja mam się podpisać? Czy pan znowu sięgnie po ten jeden przykład, że Pliński był w czytelniku, kiedy nie był w siedzibie Platformy? Nie tylko, że Pliński, tam również inni sędziowie. Pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego stała ze świeczkami, później stwierdziła, że nie stała ze świeczkami na protestach opozycji. Ale restauracja czytelniki należy do Platformy. I tak dalej. No jest tam siedziba, razem szli, razem dyskutowali. Siedziba jest na władzę. Czwartym piętrze, na parterze jest ta restauracja. Natomiast wracając do tego, z kim się kto spotyka, tylko do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj w polskim wymiarze prawnym. W sposób brutalny łamiecie dzisiaj konstytucję, w sposób brutalny próbujecie złamać kręgosłupy sędziom poprzez różnego rodzaju próby ich podporządkowania władzy wykonawczej, co jest wschodnią metodą działania. Dobrze, szanowni państwo, to już rozumiem, pan że pani redaktor się to nie podoba, natomiast jeszcze jedną rzecz powiem. Nawet nie podoba mi się, jak ktokolwiek chce łamać kręgosłupy. Wczoraj w tym studio gościła Bodnara, który mówił, że będą przez dwa lata nie mógł orzekać, bo próbowano mu złamać kręgosłup za czasów PiS-u. Jeżeli mogę, to nawet gdyby przyjąć tą bolszewicką koncepcję Bodnara, który mówi, że sędziowie mają składać samokrytyki, ale orzeczenia sędziów, którzy według państwa są tak zwanymi neosędziami, pozostają, to nawet według tej koncepcji absurdalnej, to ta uchwała wczorajsza, która nie musi być publikowana, bo nie ma takiego... takiej potrzeby. Ale Trybunał Konstytucyjny uchwał muszą być. No dobrze, ale pani... Ale szanowni państwo, mówiłam, że zmierzamy do końca tego wątku. Ta dyskusja pokazuje, że nie ma w najbliższym czasie szansy na rozwikłanie tego chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Najgorsze jest to, że Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów, obiecując przyspieszenie orzekania, co dla obywateli jest najważniejsze. To orzekanie teraz trwa dłużej niż zanim Zbigniew Ziobro doszedł do władzy, a sam Jarosław Kaczyński powiedział na jednym z kongresów PiS-u, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest jedną z największych porażek obok programu Mieszkanie Plus. Tyle ode mnie. Przechodzimy do tematu Zbigniewa Ziobry. Wie pan, ja w przeciwieństwie do pana nie mam żadnej legitymacji partyjnej, nigdy jej nie miałam. To jest kwestia logiki. Właśnie, wie pan, to jest kwestia faktów. Ja w przeciwieństwie do pana mam trochę dłuższą pamięć i pamiętam, jak to wyglądało w różnych czasach. Pamięć? Zresztą na pana lidera się powołałam, który sam powiedział, skrytykował reformę wymiaru sprawiedliwości za czasów PiS-u. Chciałam państwa zapytać o Zbigniewa Ziobrę. I tutaj pan Bogucki będzie mógł pierwszy zabrać głos. Panie pośle, czy Zbigniew Ziobro, którego Komisja Śledcza do spraw Pegasusa wzywa na 14 października, stawi się przed komisję, czy powinien się stawić i czy ujawnienie opinii biegłego z zakresu medycyny, który stwierdził, że Zbigniew Ziobro onkologicznie jest zdrowy, padło tam dużo szczegółów dotyczących, intymnych szczegółów dotyczących zdrowia byłego wiceministra sprawiedliwości, no które chyba, biorąc pod uwagę, że mamy tajemnicę medyczną, nie powinny paść, czy Zbigniew Ziobro się zjawi, czy się nie zjawi. I jak pan się odnosi do tego, że ta opinia medyczna została ujawniona? Że to jest oczywiście niebywały skandal i złamanie prawa i ten, kto ujawnił tę opinię, czyli dotyczy danych wrażliwych, dotyczy stanu zdrowia osoby bardzo ciężko chorej. Ja przypomnę, że pan Zbigniew Ziobro walczy o życie z chorobą nowotworową i ujawnienie tych informacji jest po prostu karalne. Ale to i prawda, że miał być na kongresie PiS-u, gdzie miał zostać prezesem PiS-u? Nie ma tego kongresu, nie wiem, czy pani no, zauważyła. No ale będzie chyba w połowie października, zauważyłam. No to jak będzie w połowie października, to ale wtedy zobaczymy, czy będzie. Ale nie wiem, czy państwo założyli. Nie ma tego kongresu i Zbigniew Ziobro nie jest na kongresie, którego nie ma. Go nie ma? Ale nie to prawda, że ma być prezesem i że będzie gościł na kongresie? Ja odpowiem na to pierwsze pani pytanie, jeżeli pani pozwoli, bo proszę pani bardzo. Zadała, ja bym chciał odpowiedzieć. Więc to jest karygodne i myślę, że tutaj absolutnie będzie odpowiedzialność karna tych osób, które ujawniły dane o stanie zdrowia, tylko po to, żeby, że tak powiem, wzmocnić narrację polityczną. Dwa. Zbigniew Ziobro napisał w sposób bardzo czytelny, że nie został zbadany ostatnim czasie i biegły wydał opinię w oparciu o nieaktualną dokumentację medyczną. Ja nie znam drugiego takiego przypadku, a byłem praktykiem przez kilkanaście lat jako prokurator, jako adwokat, żeby wydawać opinię w oparciu o dokumenty sprzed, nie wiem, kilku tygodni czy kilku miesięcy, więc ta opinia powinna być co najmniej uzupełniona i wtedy możemy zobaczyć, jakie są konkluzje tej opinii. Ale rzecz ostatnia, znaczy przed czym ma się stawić Zbigniew Ziobro? Ja akurat reprezentowałem grupę posłów dotyczącą wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że działalność komisji, czyli artykuł drugi, jest niezgodny z artykułem drugim Konstytucji Rzeczypospolitej. Znaczy ja wiem, że państwo tego nie opublikujecie, ale wy tego nie opublikujecie, ale to nie jest kwestia publikacji. Ale to nie jest kwestia, państwo nie publikujecie, czyli rządowa polityczna decyzja. Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednoznacznie, że działalność komisji dotyczącej tak zwanej sprawy Pegasusa jest nielegalna, niezgodna z artykułem drugim, czyli z artykułem stanowiącym o tym, że Polska jest demokratycznym państwem prawa. No i w tym zakresie przed czym ma się stawić tej komisji? Boicie, w tym zakresie. No. Ale my się niczego nie boimy. My żeśmy głosowali nawet teraz, za tą Pani komisję. Anna Kluś-Groskosz. Proszę Państwa, żeby była jasność. Czy Zbigniew Ziobro powinien się stawić przed komisją? Oczywiście, że tak. I sytuacja jest taka, ja nie zamierzam ujawniać danych wrażliwych. Przypomnę, że my jako członkowie komisji, kiedy rozmawialiśmy o tym z mediami, mówiliśmy o tym bardzo ogólnie. Ja powiedziałam tylko tyle, że tak naprawdę te przyczyny, w myśl opinii biegłego, przyczyny, dla których Zbigniew Ziobro nie mógł stawać przed komisją, one ustały dawno temu. Ta opinia została sporządzona na podstawie bardzo szerokiej dokumentacji z pięciu różnych miejsc, w których Zbigniew Ziobro był leczony. Nie ma żadnego powodu, żeby komisja śledcza do spraw Pegasusa nie wzywała na przesłuchanie człowieka, który jest w tej całej historii bardzo ważny, bo przypomnę, rozmawiamy o ministrze konstytucyjnym, który zawsze bierze odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w jego resorcie. Dzisiaj już wiemy, co się działo z Funduszem Sprawiedliwości. Wiemy coraz więcej. Przekazywaliśmy sprzęt strażakom, który teraz pomaga ratować ludzi w południowej Polsce. Kilka osób siedzi w areszcie. Immunitety też już są zdjęte. Sprawa będzie miała swój ciąg dalszy i jakby osobą w oczywisty sposób odpowiedzialną za to jest Zbigniew Ziobro. I tak jak mówię, przyczyny, dla których nie można było go wzywać na przesłuchanie, ustały dawno temu i w związku z tym uważam, że powinien się przed komisją stawić. Barbara Oliwiecka zgłasza się tak, do głosu. Tak, oczywiście. Sprawa jest jasna. Zbigniew Ziobro powinien się stawić przed komisją w myśl zasady niewinni nie mają się czego obawiać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dane pacjenta, wszystkie informacje powinny być chronione jak świętość i niestety nie wiemy, skąd był ten wyciek tej opinii. Nie wiemy. To nikt tego nie udowodnił. To jest druga rzecz. Ale pamiętamy też, jak pan Niedzielski ujawnił dane z recepty lekarza, który ośmielił się krytykować. Ma zarzuty za to, tak? Nie miał zarzutów. No. Dopiero teraz ma zarzuty. A wy żeście bronili i umorzyliście wszystkie postępowania w tej sprawie. A pan Niedzielski się tłumaczył, że ujawnił te dane wrażliwe zwykłego obywatela, nie polityka, w myśl interesu publicznego. To był skandal. No tak się takie składa, rzeczy, że był to lekarz, który krytykował postępowanie ministra Niedzielskiego, więc on w odwecie ujawnił, tak, że sam sobie wypisał. I po raz kolejny tu mamy przytoczony Trybunał Konstytucyjny, który podważył zasadność Komisji do Spraw Pegasusa i to pokazuje znowu, prezydent może w tej chwili rozwiązać problem z Trybunałem Konstytucyjnym, podpisując się pod uchwaloną przez Sejm ustawę. Może, zróbmy ten krok do przodu. Zajmijmy się rozwiązaniami, które służą obywatelom, jeżeli chodzi o sądownictwo. Bardzo koncyliacyjnie. Odnośnie tego, ta ustawa została przeszła przez Sejm. Ta ustawa jest u prezydenta. Natomiast sytuacja tam jest taka, te rozwiązania, o których pani mówiła, moglibyśmy nad nimi dyskutować. To znaczy, jaką większością powoływać sędziów Trybunału. Jest jeden zasadniczy problem. To ustawa była w komisjach wszystkich. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Obywatelskich, legislatorzy sejmowi, wszyscy te niezależne organy stwierdziły, że ta ustawa i jej zapisy są niekonstytucyjne. Państwo do tego się nie odniesie. Nie można przywracać według was praworządności, chociaż ta praworządność jest, wprowadzając niepraworządne i niekonstytucyjne Polacy akty. Panie czekają na sprawiedliwy, sprawny wymiar sprawiedliwości. Pięć podmiotów niezależnych stwierdziło, że zapisy tej ustawy są niego. Jak prezydent mają podpisać? Szanowni państwo, dopuśćmy do głosu pana ministra Szejna. Ja na wstępie oczywiście chcę, jeżeli słucha nas pan Zbigniew Ziobro, życzyć mu zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, nawet jeżeli skończy w celi więziennej, ale żeby był zdrowy w tej celi. I przechodząc do meritum sprawy, mam takie już od wielu lat wrażenie graniczące z pewnością, że Prawo i Sprawiedliwość podstosuje takie podwójne standardy moralne wobec swoich działaczy i swoich ministrów oraz do reszty społeczeństwa. Czyli jak właśnie, o czym wspomniała pani posłanka, pan minister Niedzielski złamał prawo, to go broniliście jak niepodległości. Jak teraz oskarżacie o ujawnienie informacji dotyczących zdrowia pana Zbigniewa Ziobry, no to jest po prostu skandal, przestępstwo i wszyscy powinni być zakuci w kajdany. No to takie jest normalne w wypowiedziach Prawa i Sprawiedliwości. Ale o co tutaj chodzi? No chodzi o to, że pan minister Ziobro, wedle opinii eksperta, już od wielu miesięcy mógłby stawić się przed właściwą komisją, gdyż na to pozwalało jego stan zdrowia. To jest po pierwsze. Po drugie, ja słyszałem wiele różnych wypowiedzi. Pan minister Ziobro udzielał się i medialnie, i publicznie. Jakoś ten stan zdrowia mu nie przeszkadzał, żeby krytykować rząd. Można powiedzieć, odgrażać się, zapowiadać zemstę i inne historie niestworzone. No ale jak jest wezwany w charakterze świadka, co pan dobrze wie, jest obowiązkiem każdego obywatela stawić się, czy przed sądem, czy przed komisją śledczą, zgodnie z konstytucją. A jeżeli nie będzie się chciał stawić, no to mamy artykuł 185 kodeksu postępowania karnego, że najpierw będzie kara pieniężna do 3000, a potem może zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony. Być może o to mu chodzi, może chce być męczennikiem. No właśnie, może chodzi może o to. Może to taki show chce zrobić, ale koniec końców ja chcę tutaj i naszych słuchaczy koniec i pan... Koniec końców odpowiecie karnie za to, ale koniec końców ja chcę zapytać pana posła... Na to zasługują. Koniec końców ja chcę pana posła Boguckiego zapytać, czy posłowie PiS wezmą udział w posiedzeniu komisji Pegasusowej 14 października? Oczywiście, wtedy, że nie wezmą. Ta komisja zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wyrokiem tego Trybunału, nie może... Znaczy nie ma Trybunału Julii Przyłębskiej, tylko jest konstytucyjny organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku, który wydał wiążące, powszechnie obowiązujące i ostateczne, orzeczenie, że komisja w sprawie Pegasusa z powodów, na które wskazał Trybunał, działać nie może. Nie, ale teraz dopuszczamy do głosu przedstawiciela Konfederacji. Przepraszam bardzo. Dobrze pan wie, żeby... Państwo z koalicji rządzącej, teraz pan z Konfederacji. Ale jest tylko jedna uwaga, to naprawdę, natury czysto prawnej. Michał Urbaniak. Chcę panu powiedzieć, przepraszam panie posłanie. Nie, ale nie, panie mecenasie, proszę dopuścić do głosu pana. Dopóki to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie zostanie opublikowane, on nie wchodzi do obiegu prawnego, więc wasi posłowie powinni się stawić, bo ono nie obowiązuje, bo inaczej łamią prawo. No, obowiązuje, o tym mówił sędzia przewodniczący, że jest, no jest powszechnie obowiązujące i ostateczne. Dopuśćcie do głosu swojego kolegę. Ja tak słucham, w zasadzie to nie wiadomo do czego się odnieść, bo jest taki chaos w tej dyskusji i tyle wątków już się pomieszało, że chyba pozwolę sobie po prostu na pewną refleksję dotyczącą tego, co się dzieje przy okazji Trybunału Konstytucyjnego, przy okazji Zbigniewa Ziobry. No, skandaliczną rzeczą jest w ogóle to, że takie dane zostały opublikowane. I to myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy. To jest rzecz oczywista. Co do Adama Niedzielskiego, który publikował dane, których nie powinien był publikować, medyczne. No on, o ile dobrze pamiętam, to był pretekst do tego, żeby też został odwołany. On ma też dużo innych, gorszych rzeczy na sumieniu przy okazji polityki covidowej, moim zdaniem. I dobrze, że teraz ruszyła sprawa dotycząca ukarania go za to, co zrobił. No ale no, jednak przewodnicząca komisji do spraw Pegasusa też ponosi pewną polityczną odpowiedzialność za to, że dane o Zbigniewie Ziobro wyciekły. Ja uważam, że podobnie jak pan Bogucki stwierdził, no, jeśli mówimy o opinii sprzed kilku miesięcy, no, to faktycznie sytuacja Zbigniewa Ziobry mogła się już dawno zmienić. Tak? Może jest lepsza, może jest gorsza, więc no, komisja powinna dostać nowe dane, a nie opierać się tylko dobrze, o Alwin Gajadur, o starą opinię. No, tak jak wiemy, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Komisja do Spraw Pegasusa działa nielegalnie, więc nie powinny odbywać się posiedzenia tej komisji. Natomiast no, ujawnienie danych pacjenta, pana posła Ziobro, no, to jest skandaliczne, bo tak jak tutaj się wszyscy chyba zgadzamy z tym, tego robić nie wolno i powinna być niezależna opinia biegłych wystawiona na podstawie obecnego stanu zdrowia pana posła. Dobrze, szanowni państwo, chcę zapytać o... Będziemy rozmawiać jeszcze o powodzi w części internetowej. Przypominam, że można zadawać pytania naszym gościom, a ja chcę państwa zapytać o sytuację, która miała miejsce w minioną sobotę w Żyrardowie. Przez Żyrardów przeszedł ksenofobiczny patrol obywatelski, który zaatakował cudzoziemców i pobił Gruzinów pijących piwo w parku. Ci mężczyźni weszli później do hostelu, gdzie mieszkają Gruzini, Ukraińcy i Azerowie. Poniszczyli sprzęty, 70 osób następnego dnia nie przyszło do pracy. Czy pytanie do pana posła Boguckiego, czy te spoty straszące uchodźcami, straszące migrantami, które Prawo i Sprawiedliwość publikowało w ostatnich latach, mają wpływ na to, że takie patrole obywatelskie, które atakują cudzoziemców, się tworzą w polskich miastach, bo to nie jest odosobniony przypadek? Spoty Prawa i Sprawiedliwości przedstawiają prawdę i prawdziwe zagrożenie dla państwa polskiego, dla polskiego społeczeństwa, bo jeżeli spojrzymy... Czyli nie uderzy się pan w piersi. Bo jeżeli... Ale to dobrze, że takie patrole biją ludzi? Gdybym ja chociaż jedną wypowiedź mógł dokończyć bez pani przerywania, to proszę, będę bardzo, szalenie zobowiązany. Bardzo. Dokończył pan wiele wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Już? Dziękuję. Więc jeżeli chodzi o spoty Prawa i Sprawiedliwości, one przestrzegają przed tym, co dzieje się w wielu krajach, niestety, Europy Zachodniej. Otrzymują również tamte społeczeństwa. Polska jest jeszcze krajem bezpiecznym, dlatego że w 2015 roku nie zgodziliśmy się na przymusową relokację nielegalnych uchodźców i zatrzymaliśmy tę politykę wilkomen, którą forsowała pani Angela Merkel razem z Donaldem Tuskiem. Każde tego rodzaju działania, a bardzo zapoznał chętnie, się pan bardzo, z raportem NIK-u, z bardzo którego chętnie wynika, na ten temat odpowiem. Natomiast działania... W nieprawidłowy sposób wydano wizy ponad 300 tysiącom migrantów, którzy do nas przyjechali za waszych rządów. Które są agresywne, powinny być absolutnie ukarane. Czyli dziękuję. Każdy... Joanna Kluczka, ale nie wiem, dlaczego dziękuję. Bo wreszcie pan potępił, po długim wywodzie potępił pan wreszcie agresję. Pani mnie pytała o spoty Prawa i Sprawiedliwości, które są zupełnie czym innym, od karygodnych działań osób, które dopuszczają się czynów karalnych i te osoby powinny odpowiedzieć za to karnie. Jest po to prokurator, są po to sądy również karne, tylko nie wiem, w tej sytuacji, kiedy okaże się, że będzie sędzia, którego państwo nie uznajecie, czy te osoby na przykład nie będą z tego korzystać, no bo uznają, że nie ma wyroku, że nie ma wyroku. Ja rozumiem, że teraz pani minister będzie mówić, ja bardzo chętnie też odniosę się do tych 360 tysięcy i powiem, jak to Joanna dokładnie. Joanna Kluczkowska, szanowni państwo, mamy ja jeszcze 6 minut na antenie radiowej Trójki, więc krótkie wypowiedzi. Ja pamiętam rok 2015, wtedy była mowa o 7 tysiącach osób, które ewentualnie mogły do nas przyjechać, jeżeli my powiemy tak. Nic takiego się nie wydarzyło. 7 tysięcy. Dzisiaj mamy raport NIK-u, który mówi o 366 tysiącach. Co jest absolutnie skandalnie. Jesteście hipokrytami, ponieważ wam to pasowało w sensie budowania napięcia. Puszczaliście haniebne spoty. Skąd pan wie, czy ci, którzy byli pobici w Żyrardowie, to byli legalni, czy nielegalni? Te osoby, które dopuściły się tego karygodnego czynu, powinny być ukarane. Panie pośle, jesteście hipokrytami, braliście na wielkich emocjach, muszę na to odpowiedzieć bardzo zdecydowanie. Jeżeli wy mówicie o hipokryzji, to powiem w ten sposób. 360 tysięcy przez 8 lat to jest 45 tysięcy rocznie. Ale to są to jest 360 tysięcy osób, Pani redaktor, proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. To są legalni pracownicy. Prokuratura, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, zbadała 357 przypadków. Według raportu NIK-u wydano im wizy z naruszeniem prawa. 357 przypadków bada prokuratura. To czemu bodnarowska prokuratura nie bada tych 360 tysięcy przypadków, tylko bada 357 ale przypadków, zaraz gdzie miały być nielegalne, nielegalnie z raportu wydane NIK-u. Wizy, a 607 przypadków, Szajna, gdzie Barbara Oliwiecka i kończymy na tej. Ja powiem krótko, bo oczywiście odsyłam do raportu Najwyższej Izby Kontroli, która posiadała materiały przekazywane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie tylko oczywiście. Więc jakby w żołnierskich słowach powiem tak, to co zastaliśmy, to była ogromna patologia, która działa się nie tylko za czasów rządów PiS w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, za którą pewnie niektórzy ministrowie poniosą, chociażby pan minister Wawrzyk, odpowiedzialność karną, któremu przedstawiono zarzuty, przypominam. Ale również to się działo przez urzędy wojewódzkie, były luki w szkołach wyższych, bo mieliśmy do czynienia z kilkuset tysiącami wiz, gdzie konsulowie byli ręcznie sterowani, zniechęcano ich do ścisłej kontroli. Osób, które do Polski przedostawały się, a nigdy tych wiz nie powinny były uzyskać. Czy to, aby uzyskać, aby pracować, czy to, aby studiować, po czym się rozpływały. Dobrze, pani Barbara Oliwiecka, bo 3 minuty. Tak, ja tylko powiem, że despotant imigracyjny Prawa i Sprawiedliwości to było szczucie człowieka na człowieka. Podobną politykę, retorykę prowadziła w swoich kampaniach wyborczych Konfederacja. To jest bazowanie na takim bardzo, na takiej emocji strachu i niestety w efekcie są takie patrole obywatelskie rosłych mężczyzn, którzy idą bić każdego, kto ma inny kolor skóry. Od pilnowania porządku są służby, jest policja i nie ma żadnego przyzwolenia na to, żeby wymierzać taką samą sprawiedliwość. Natomiast wzrost zagrożenia, który pewnie mieszkańcy czują w tych miastach, gdzie jest napływ imigrantów, to jest właśnie efekt polityki Prawa i Sprawiedliwości, w sensie niekontrolowanego napływu ludzi, którzy po prostu dostawali wizy na polecenie polityczne i nie byli dobrze sprawdzeni. I pan o tym kropka dobrze wie. I pan Michał Urbaniak. Ja odniosłbym się do dwóch rzeczy. Po pierwsze potępi chciałbym... Potępi pan te spoty? Jakie spoty ataki, mam potępić? Przepraszam bardzo. Jeśli chodzi o ataki, tak, oczywiście to jest naturalna rzecz, że ludzie nie powinni innych ludzi atakować na ulicach. Ja się tylko zastanawiam, czy mamy w tym momencie jakichś zatrzymanych, czy mamy obdukcję, czy mamy kogoś, kto zgłosił się choćby na do szpitala, ale żeby sprawdzić swój stan zdrowia. Czy takie informacje w ogóle służby mają? Czyli pojawił się jeden czy dwa artykuły. Odzywałem się też do naszych struktur w Żyrardowie, żeby dowiedzieć się więcej. Mówią, że nie wiadomo, kto tam tak naprawdę mógł się pojawić i nie wiemy, co się do końca wydarzyło. Czy tam doszło do pobić, czy na przykład ataków słownych. Więc chciałbym takich informacji... Mogą być, tak? Nie, nie mogą być. Ale no więc o czym rozmawiamy? Chciałbym znać fakty, a nie tylko jakieś informacje medialne, które wcale nie zawsze muszą mieć aż tyle do wspólnego z faktami. A czy druga widzi pan rzecz, związek między tymi rzecz, atakami jaką rzecz widzę tutaj na jeszcze, jeśli migrantów, chodzi o, na osoby, jeśli chodzi które tutaj są innego koloru skóry, a spotami, które szczuły na migrantów, uważam, które się ukazywały, ludzie, między innymi wizje pewnie widzieli dużo mniej publikowało spotów dotyczących zagrożeń, jakie przynosi migracja, niż sami się z nią może spotykali. Te spoty wcale nie mają aż tylu, że tak się wyrażę, wyświetleń, nie takiego wielkiego audytorium, żeby to było kluczowe. Chciałbym zwrócić uwagę też na raporty NIK. Mówimy tutaj o raporcie NIK, że za rządów PiS-u w latach tam 2018-2022 zostało wydanych 366 tysięcy wiz. Według moich informacji też w latach na przykład 2012-2014, czyli za rządów Platformy Obywatelskiej jeszcze, zostało z grubsza do państw południa i wschodu także wydanych 1 040 000 wiz. Więc teraz pytanie... Ale co to znaczy do... właśnie? Daleki Wschód, Środkowa Azja. Przepraszam, z państw. Przepraszam. Tak, ksenofobicznie, nie można wydawać wiz. Nie, do państwa południa. Szanowni Państwo, temperatura w studiu bardzo gorąca. Przepraszam bardzo, ale już musimy kończyć. Kropka. Stała się rezerwuarem taniej siły roboczej. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. To było Śniadanie w Trójce. Bardzo miło mi było gościć naszych gości w studiu i dwie gościnie. Przenosimy się na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o usuwaniu skutków powodzi i o tym, czy Marcin Kierwiński poradzi sobie z tym wyzwaniem. Zapraszamy do reklamy.